بسم الله الرحمن الرحيم. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية بالرياض يقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضل صيام يوم عاشوراء. Ang katangian ng pag-aayon sa buwan ng ikasampu sa buwan ng Muharram. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam na pinag-aayunan pagkatapos ng buwan ng Ramadan ay ang buwan ng Allah na Muharram. Itinanong kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano po ang katangian ng pag-aayon sa ikasampu sa buwan ng Ramadan. Ang sagot ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sabi niya, "Ahtasibu Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu." Ay hinihingi ko sa Allah na patawarin ng Allah ang isang taong lumipas na kasalanan niya, ang sinumang taong nag-aayon sa ikasampu sa buwan ng Ramadan, buwan ng Muharram, mga kapatid. Tinatawag po na Ashura. So ang pinakamainam rin po, mga kapatid, ay dalawang araw rin po, gawin yung dalawang araw sa ikasyampu at saka ikasampu. Dahil nangyari po ito nang ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dumating sa Madina, na naabutan niya, na nakita niyang mga Yahudi sa Madina na sila po'y nag-aayuno sa kasampo ng Muharram. So tinanong sila ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakit sila nag-aayuno sa kasampo ng Muharram? Sabi nila, ito po ang araw ng pagligtas ng Allah kay propeta Moises at sa kanyang mga pamayanan, kay Parao, mula kay Parao. So sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ako ang nakakahigit sa inyo kay propeta Moises. Kaya ipinagutos ito ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay pag-aayunuan ng kanyang mga pamayanan. Ngayon, napakaganda po na salungatin ng mga Hudyo. Kaya ginawa, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ako po ay abot ng isang sa susunod na taon, akin pong pag-aayunan ng ikasyam at saka ikasampu upang ito ay maging hindi mahalin tulad sa mga Hudyo. So ito po ang katangian ng pag-aayuno sa Ashura sa buwan ng Muharram, mga kapatid. So hanggang dito na lang po. Assalamu alaikum wa rahmatullah.